Debris za nami i to była jakby odcinek ostatniej prezentacji fragmentów różnych nowych płyt, których na pewno w obszerniejszej wersji będziemy słuchać w czasie naszych następnych spotkań. Obiecywałem na początku, że pojawi się dziś taki niezły długas, o który bardzo często prosicie w swoich mailach. To też pomyślałem sobie, że dobra okazja nadarza się dzisiaj, tym bardziej, że za miesiąc z małym ogonkiem zespół pojawi się w Polsce po raz drugi. Kiedyś zagrali na festiwalu Ino Rock, a teraz specjalnie przylatują z Norwegii na dwa koncerty. Już się niezwykle cieszą z tego spotkania z polskimi fanami, którzy, mam nadzieję, bardzo licznie stawią się na tych koncertach. Oczywiście mowa o grupie Airbag, która 24 maja wystąpi w Progresji w Warszawie, a 25 maja w klubie Studio w Krakowie. I to będą przepiękne wieczory, gwarantuję i oczywiście bardzo gorąco zapraszam. A jak już to długas za chwilę? No oczywiście Homesick, część pierwsza, druga i trzecia z albumu All Rights Removed. Funny how my life just falls apart. I slept through days and nights like a perfect prince. Then it came crashing through the walls of lies and silence in my hair. It's time to go before we came, and I know that we can't stay the same. After all this time, you find your faith is fading. But it's time to go before we came, and it only takes a second. Airbag. Airbag za miesiąc z ogonkiem. 24 maja w Progresji w Warszawie, 25 maja w Klubie Studio w Krakowie. No i o Stevie Hackettie nie zapomnijcie. 5 maja w Zabrzu, biletów coraz mniej, ale to będzie niesamowite wydarzenie i naprawdę ten, kto na koncert Hacketta z cyklu Genesis Extended się nie wybierze, oj, to będzie później żałował, kiedy będzie czytał relacje z tego koncertu i opowieści swoich przyjaciół. 5 maja w Zabrzu, w poniedziałek, dzień po tak zwanym długim weekendzie, Steve Hackett i jego przyjaciele. No ale my tu gadu, a nasze spotkanie powoli dobiega końca, a przecież obiecałem, że dziś kolejne ogłoszenie, kolejny podmiot wykonawczy, który pojawi się na festiwalu Inorock. Jeszcze przez chwilę podtrzymam was w napięciu i powiem słów kilka o czwartym uczestniku. Przeczytałem niedawno na Facebooku taki komentarz, że mógłby na Inorocku pojawić się ktoś z kierunku egzotycznego. Ja nie wiem, które kierunki można nazwać kierunkami egzotycznymi, ale powiem tylko, że czwarty wykonawca, którego jeszcze dzisiaj nie ogłoszę, może za tydzień, to będzie chyba z takiego kierunku. Może nie jest to kierunek bardzo egzotyczny, ale na pewno nieco nietypowy. Tyle powiem. Oczywiście nie jest to żadne ułatwienie i nie sądzę, aby ktokolwiek mógł zgadnąć, któż to taki będzie. No, ale tyle powiedziałem. A możecie zastanawiać się, może komuś coś przyjdzie do głowy, może nam w Facebooku napisze na przykład, kogo podejrzewa o taki właśnie przyjazd z takiego, no, nie egzotycznego, ale nietypowego kierunku. No, a tymczasem dzisiaj, teraz oficjalne ogłoszenie. Mamy już na Inorocku IQ i Somme White. I będziemy mieć zespół z Wielkiej Brytanii, o którym Mike Portnoy powiedział: ci faceci są niesamowici. A w 2013 roku nagrali moim zdaniem najlepszy album, jaki ukazał się na rynku. Ten album nazywa się The Mountain. Panie i panowie, na festiwalu Inorock 2014 kolejną gwiazdą będzie zespół Haken. Takes away our fears and things within. Leicester, the old spirit was speaking within. Show me the way, uncertainty, feelings arise. Take what is mine, breathe in the air. From Leicester, the old spirit was speaking within. Show me the way, uncertainty, feelings arise. Take what is mine, retrieving. by the cockroach and its promise I fantasized about soaring with golden wings, hypnotized by the cockroach and its promise I was compromised by a treasure that was fit for fools. The grand illusion's fading. The hunter snares its with your promises of this is trapped in your kingdom built on greed and guile, built on greed and guile, only to find the insects have multiplied. Disciple of the cockroach, I was hopelessly choking on the roach of fallacy. Thankfully, when the mirage finally melted, the impurity of the cockroach was revealed to me. No, ciekawy jestem, czy się kilka osób cieszy, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset. Zobaczymy, zobaczymy. IQ, Haken, Summer White. Trójkę wykonawców już znamy, pozostała jeszcze dwójka i myślę, że jeden z podmiotów wykonawczych, że tak to jeszcze raz nazwę, ogłoszę już za tydzień podczas naszego 700. spotkania. No proszę, jak ten czas leci. A tymczasem 2 godziny minęły jak z bicza strzelił. Kończy się dzisiejsze wydanie Nocy Muzycznych Pejzaży. Za ostatnie 2 godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie, Piotr Kosiński. Oczywiście z radością powrócę tu za tydzień, aby ponownie spotkać się z wami. Dziś już mówię dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.